Kupne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-13 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura nie zgadza się na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry za granicą. Wnioskuje o areszt dla polityka. Co trzeci uczeń chodzi na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Dane na temat frekwencji ma resort edukacji. Ponad 200 tysięcy Holendrów chce odszkodowań od Booking.com. Zarzuty dotyczą wprowadzania klientów w błąd. Prokuratura Krajowa wysłała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Wcześniej Sejm uchylił immunitet byłego ministra sprawiedliwości oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie polityka. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśniał, że z uwagi między innymi na obawę ucieczki lub ukrywania się, matactwa i groźby wysokiej kary, tymczasowy areszt to jedyne odpowiednie rozwiązanie w tym przypadku. Prokurator uzasadniał istnienie dużego prawdopodobieństwa, iż podejrzany popełnił zarzucany mu przestępstwa. Śledczy nie zgodzili się też na przesłuchanie Ziobry za granicą, w Brukseli lub w Budapeszcie, o co wnioskował obrońca podejrzanego. Przemysław Nowak wyjaśniał, że Zbigniew Ziobro jest traktowany jak każdy inny obywatel. Brak absolutnie podstaw i ta czynność nie mogła być zrealizowana prawidłowo. Nawet jakbyśmy mieli ku temu najlepsze chęci, to po prostu byłoby to niemożliwe. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, za które grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Większość mieszkańców bloku w Braniewie, w którym w poniedziałek eksplodował gaz, może wrócić do domów. Informuje o tym burmistrz miasta Tomasz Sielicki. Po decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mieszkańcy budynku mogą pomału wracać do swoich mieszkań. Natomiast z użytkowania wyłączona jest klatka i mieszkania w klatce, w której nastąpił ten wybuch. Poszkodowana w wyniku wybuchu 74-latka zmarła w szpitalu. Nieco ponad 920 tysięcy uczniów, czyli 30% wszystkich, chodzi na zajęcia z edukacji zdrowotnej. Najnowsze dane przedstawił resort edukacji. Największe zainteresowanie edukacją zdrowotną, przekraczające 40%, odnotowano w szkołach podstawowych. Najmniejsze w technikach i liceach, odpowiednio 8 i 10%. W podziale na województwa nowy przedmiot przyciągnął największy odsetek uczniów w województwach wielkopolskim i lubuskim. Najrzadziej na nowym przedmiocie stawiali się chodzący do szkół w województwach podkarpackim, podlaskim i lubelskim. Spośród miast wojewódzkich najwyższy odsetek uczestników odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, ponad 35,5%. Najniższy w Rzeszowie, niecałe 14,5%. Michał Fedusio, Polskie Radio. Polska w ostatniej dekadzie stała się krajem z większą liczbą imigrantów niż emigrantów. Przyczyn jest kilka. Wymienia je przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Po pierwsze z tym, że wzrost gospodarczy i względnie korzystna sytuacja ekonomiczna w Polsce, wyczerpujący się potencjał emigracyjny, czyli tych osób, które potencjalnie mogą odjechać, ale także kurczenie się liczby osób w wieku produkcyjnym i potrzeba zatrudniania nowych osób, to są wszystko te elementy, które wpływają na to, że stajemy się krajem coraz bardziej atrakcyjnym migracyjnie. Szacowana liczba migrantów mieszkających w Polsce może wynosić mniej więcej 2,5 miliona osób. Do sądu w Holandii wpłynął pozew zbiorowy przeciwko Booking.com. Stowarzyszenie Konsumentów w tym kraju zarzuca platformie rezerwacji noclegów nadużycie uprawnień, wprowadzanie klientów w błąd i blokowanie konkurencji. Według Stowarzyszenia Konsumentów Booking.com od 2013 roku stosuje techniki manipulacji, które wpływają na decyzje konsumentów. Oferuje fałszywe zniżki czy niekompletne ceny, przez co klienci płacą dużo więcej za pokoje hotelowe. Hotele zaś nie mogą oferować konkurencyjnych cen. Ponieważ rozmowy prowadzone przez ostatnie miesiące z Booking.com nie przyniosły efektów, Stowarzyszenie Konsumentów wniosło sprawę do sądu. Chce, aby platforma wypłaciła klientom odszkodowania. Do tej pory do pozwu przyłączyło się 267 tysięcy konsumentów. Według wstępnych obliczeń szkody wynoszą setki milionów euro. Booking.com broni swojego stanowiska. Rzecznik platformy powiedział mediom, że firma jest zdumiona oskarżeniami. Określił je jako nieprawdziwe. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątki stanowią Starachowice, Kielce i Zakopane, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Aktualnie około 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na północnym wschodzie Lubelszczyzny oraz w zlewni Wełny w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce o 18.05. Norbert Michalak. Coraz bliżej meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy zagrają z Holendrami w spotkaniu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W meczu z Holandią zabraknie kontuzjowanych Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz pauzujących za kartki Przemysława Wiśniewskiego i Bartosza Slisza. Musimy sobie z tym poradzić, mówi selekcjoner kadry, trener Jan Urban. Uważam, że no, takie rzeczy się dzieją po prostu i wydaje mi się, że jeśli już mają nas trapić takie sprawy jak nieobecność zawodników za kartki czy za kontuzję, to niech się to stanie być może w takim momencie, a nie w tym najważniejszym, gdzie na przykład gramy mecze tak zwane o wszystko. Początek meczu jutro o 20.45. Po meczu Polska-Holandia na Stadionie Narodowym kolejne piłkarskie emocje. Zostanie rozegrany finał turnieju z Orlika na stadion. To wyjątkowe wydarzenie wieńczące największy w Polsce projekt piłkarski dla dzieci i młodzieży. Do jutra na obiektach Legii Warszawa wszystkie zespoły walczą o miejsca w wielkim finale. Trener ZKS Unia Tarnów Sebastian Greń wierzy, że jego zespół zagra w sobotę na Stadionie Narodowym. No trzeba wygrać 4 mecze. 3 mecze grupowe i półfinał, żeby znaleźć się w tym wielkim finale na Stadionie Narodowym. No, dla takich chwil się jest trenerem, no bo chce się, żeby ci chłopcy grali z najlepszymi, rywalizowali z najlepszymi, rywalizowali w skali właśnie takich turniejów ogólnopolskich i dla mnie to jest też mega duże wyróżnienie. A całemu wydarzeniu patronuje Trójka. Rozpoczął się 91. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski w 2025 roku. Listę 25 nominowanych poznaliśmy dziś. W gronie m.in. są Robert Lewandowski, Iga Świątek i Wilfredo Leon. Rozstrzygnięcie plebiscytu 10 stycznia podczas gali Mistrzów Sportu w Warszawie. Jutro ma być całkiem pogodnie. Noc szykuje się z chmurami przelotnymi i opadami deszczu. Ma być od 7 do 12 stopni Celsjusza. Do tego jutro w ciągu dnia pojawi się przewaga chmur. Temperatura ma wynieść od 12 do 15 stopni Celsjusza. W sobotę w centralnym pasie kraju pojawi się raczej duże zachmurzenie. No i okresami mogą pojawić się także opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7,5 minuty po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski i Michał Matus. Jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Po godzinie 18.30 na naszej antenie pojawi się w programie trzecim reportaż, w którym, no zresztą niech sami Państwo usłyszą. To zapraszam do mojej szyszkołówki. Jesteśmy w domu Michała, który nazwał się Szyszkodarem i takiej tożsamości używa w przestrzeni na równi z imieniem i nazwiskiem. Od wejścia witają nas góry książek przez innych niechciane, a przez Michała zaopiekowane. No, mamy nie ma, tata się wyprowadził za Kraków, a ja przerobiłem ich pokój na magazyn. Opowieść o Szyszkodarze, o tym wyjątkowym człowieku po godzinie 18.30, koło 18.40, jak zawsze reportaż w popołudniowym Zapraszamy do Trójki w każdy wtorek, środę i czwartek o tej godzinie właśnie. Za kilka chwil zajmiemy się też tematem sędziów, których prezydent Karol Nawrocki powołać nie chce. Odmówił, no i tu pojawiają się pytania jak dalej. Ten konflikt o polskie sądownictwo, konflikt między dwoma politycznymi obozami będzie w naszym kraju wyglądał. Snow Patrol, Just Say Yes, już teraz, 9 minut po godzinie 18. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. simple and you know it is. You know it is. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind. Only love. Just say yes. Cause I'm aching, I know you are too. For the touch. Feel your heart beat through my shirt. And this was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Snow Patrol, 13 minut po 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz w audycji popołudniowej o przyczynach i skutkach decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie sędziów. Odmówił podpisania awansów 46 osób, które miały awansować w sędziowskiej hierarchii właśnie, o kolejnej odsłonie politycznej wojny o sądownictwo Paweł Turski. Prezydent odmówił prawa nominacji sędziom, którzy podpisywali listy sprzeciwu wobec sytuacji w sądownictwie za rządów PiS. Nie będę dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Prezydent Karol Nawrocki. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego. Uzasadnienie jest sprzeczne z konstytucją i całkowicie niedopuszczalne. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prezydent taką decyzję zastosował, pokazując, że to on będzie decydował. Nie. Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza konkurs. Na końcu prezydent ma wręczyć nominację. Jeżeli tego nie robi, bez uzasadnienia, to łamie prawo. Z taką interpretacją przepisów nie zgadza się prawa strona sceny politycznej. W tym były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Michał Woś. Artykuł 179 Konstytucji jednoznacznie przesądza, że jest to wyłączna decyzja prezydenta, to prerogatywa. W 2012 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana Rzeplińskiego orzekł jednoznacznie, że jest to ostateczna decyzja prezydenta i prezydent ma prawo powołać i ma prawo nie powołać. Niezależnie od tego, która strona ma rację, pad w polskim wymiarze sprawiedliwości się rozrasta. I to jest problem. Mówił dziś w trójkowej porannej rozmowie bez uników lider partii Razem Adrian Zandberg. Ludzie już są zmęczeni tym, że od wielu, wielu lat słuchają wiecznie o politycznym sporze o sądy. Jeżeli chcemy, żeby ten spór został zamknięty, to droga do przecięcia tego sporu to jest droga resetu konstytucyjnego. Ta idea będzie się coraz to bardziej pojawiała. Ewa Szydler, Polska 2050. Bo nasza konstytucja była stworzona tak, że zakładała dobre myślenie o państwie. Nie zakładała, żeby jedno czy drugie ugrupowanie szukało sobie wytrychów. Teraz właśnie mamy naszego pana prezydenta, który szuka możliwości tak, żeby wykorzystać je, a nie myśleć wspólnotowo. Choć ideę resetu konstytucyjnego proponowała jeszcze w zeszłym roku Konfederacja, dziś, gdy spór zaczyna dotyczyć młodych sędziów, takiej potrzeby nie zauważa. Premier Donald Tusk powinien się przyzwyczaić, że nie zainstalował w Pałacu Prezydenckim długopisu. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Prezydent nie zanegował wszystkich nominacji, tylko sędziów, którzy wygłaszali swoje poglądy polityczne i ma prawo do tego, aby wyrażać głos suwerena. Co tak naprawdę robi teraz Karol Nawrocki od kilkunastu tygodni kolejnymi swoimi decyzjami? Karol Nawrocki próbuje budować swoją wysoką pozycję w hierarchii. Dominika Bulska, psycholożka społeczna, Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi SWPS. W naukach społecznych mówi się o dwóch sposobach zdobywania pozycji w hierarchii. Pierwszy z nich, oparty na prestiżu, polega na pokazywaniu kompetencji. Drugi sposób to jest sposób, który nazywamy sposobem opartym na dominacji i to jest taki sposób, który wykorzystuje strategie takie jak agresja, jak zastraszanie. Jeżeli dochodzimy do wysokiej pozycji w hierarchii takim sposobem, to musimy utrzymywać takie działania, bo gdy przestaniemy się w taki sposób zachowywać, to tracimy naszą pozycję w hierarchii. Ja się zastanawiam, co państwo o tym wszystkim myślą. Mogą państwo też zostawić nam wiadomość. 2273 Józef Niewiarowski odbiera od państwa telefony. Cyrku cicho tak i krok za krokiem musisz iść. Nie ma odwrotu, musisz spaść. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie. Zaraz będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnie te pięści, każdy drży. Paznaczy tylko dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz sam na linię. Sam na linie Republika w programie trzecim 20 minut po godzinie 18. Młodzi ludzie z całej Polski grają na turnieju z Orlika na stadion. Piłkarska impreza ściągnęła sporą grupę tych młodych sportowców do Warszawy. Warszawy, w której już w sobotę na Stadionie Narodowym szykuje się finał tej imprezy. Najlepsi na finale nie skończą i pojadą później jeszcze do Barcelony. Coraz częściej w ogóle w piłkę chętnie kopią także dziewczęta. 5, 4, 3, 2, 1, zaczynamy. Moim zdaniem nie ma tak, że dany sport jest dla tej płci czy dla tamtej. Każdy może robić to, co chce i lubi. Też z tatą wakacje są, to gramy w piłkę. Zawsze brat chodził na Orlika i po prostu tak jakoś zaczęłam chodzić. Spodobał mi się ten sport. Koledzy z klasy mnie zachęcili, żebym przychodziła na treningi. Bartosz Nakończy, Fundacja Orłów Sportu. Cała przygoda, która ma teraz finał w Warszawie, rozpoczyna się na Orlikach, w tych małych, lokalnych społecznościach, na wsiach, w miastach. Zakończyliśmy blisko 12 tysiącami drużyn rekrutację, więc turniej miał ogromne zainteresowanie. Rozgrywamy już finał ogólnopolski, gdzie są jakby najlepsze drużyny z wszystkich kategorii wiekowych. Maciej Wiśniewski, trener szkoły podstawowej nr 9 w Zakopanem na Harendzie. Fajnie, bo turniej naprawdę zorganizowany bardzo profesjonalnie. Możemy rywalizować z różnymi ekipami z całej Polski. Super, że się udało i dzieciaczki bardzo zadowolone. Kochamy ten sport, lubimy sobie wychodzić na boisko, nie siedzieć w telefonach. To jest nasza pasja, no to jest też aktywność sportowa, która jest bardzo potrzebna w życiu, no. A to jest nasze marzenie, żeby zostać jednym z takich reprezentantów Polski. Można fajnie się oderwać od komputera, nie siedzieć cały czas przed grami. Nieważne jaka płeć, wydaje mi się, że jeśli ktoś chce dążyć do celu, to niech do niego dąży i niech mu się udaje najlepiej. Paweł Ślusarczyk, szkoła podstawowa w Pierzchnicy, Świętokrzyskie. Jest taka grupa dziewczyn, która bardzo, bardzo chętnie chodzi na treningi, więc dla nich też są wzorce. Ewa Pajor, one obserwują. Moim zdaniem dziewczyny niektóre grają nawet lepiej od chłopaków i niektóre dziewczyny też potrafią się przycisnąć i okiwać. No jedziemy przez całą Polskę, żeby dopingować dzieciom, żeby być z nimi, wspieramy ich pasję, jesteśmy z nimi. To chyba trener, że tak powiem, zaraził te wszystkie dziewczynki tym sportem. Fajnie je wspiera trener z pasją. Myślę, że na początku ta piłka nożna była jakimś przypadkiem. Rozpoczęło się od plakatu w szkole. Poszłyśmy, no i w zasadzie zaskoczyło. W tym roku dodatkowo podzieliliśmy ten turniej na dwie ścieżki. Na ścieżkę dla zawodników i zawodniczki, które trenują na co dzień piłkę nożną, oraz dla tych, którzy się bawią w piłkę nożną. Po to, aby właśnie te rozgrywki były bardziej sprawiedliwe, wyrównane. Też, aby dać możliwość tym dzieciakom, które nie do końca trenują profesjonalnie piłkę nożną, poczuć magię właśnie tego Stadionu Narodowego, a dla tych najlepszych, aby wyjechać na fajny obóz do Barcelony. Ulubiony piłkarz? No to Ronaldo. Ja uwielbiam adrenalinę. No, bo sport to zdrowie. I sercem, koma! Sercu! Poznaliśmy też szczegóły dotyczące nowego programu budowy Orlików. Polskie państwo ma za 191 milionów złotych wybudować 124 nowe Orliki. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Y tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Dale.

Patryk M., pseudonim Wielki Bu, przesłuchany w prokuraturze w Lublinie. Usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Patryk M. nie przyznał się do winy. Zarzuty określił jako absurdalne. Ministerstwo Obrony nie ma w planach obowiązkowej służby wojskowej. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że rozumie punkt widzenia oficerów, którzy nalegają na przywrócenie obowiązkowego poboru. Zapewnia jednocześnie, że nie brakuje chętnych do służby. Widząc zainteresowanie służbą wojskową, widząc chętnych na edukację z wojskiem, wakacje z wojskiem, trenuj z wojskiem, operacje w gotowości, jestem spokojny o chętnych w najbliższym czasie do wojska. Tylko na pilotażowe szkolenia wojskowe w gotowości zapisało się 15 tysięcy chętnych. Paryż oddaje hołd ofiarom zamachów z 13 listopada 2015 roku. 10 lat temu terroryści z organizacji Państwo Islamskie zabili we francuskiej stolicy 130 osób. Od rana w miejscach ataków odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary. Jutro na niebie przewaga chmur, może przelotnie pokropić. Temperatura maksymalnie będzie nieznacznie niższa niż ta dzisiejsza. Ma być od 12 stopni Celsjusza na Mazurach do 15 stopni na południowym zachodzie Polski. A już za chwilę w programie trzecim reportaż. Najpierw jednak Rush i The Spirit of Radio. Na zegarach 27,5 minuty do godziny 19. words were written on the studio wall. Trzy minuty do godziny 19. Dwie dwójki, siedem trójek. Mówiliśmy wcześniej o polityczno-sądowej awanturze z sędziowskimi awansami. Dzwonią państwo. Obecna władza robi to, co robi, a prezydent Nawrocki no, pokazuje, że jest fajterem, że jest takim gościem, który tutaj po prostu rozstawia ich na razie po bokach, no i bardzo nie mogą go ukłuć, bo nie mają z której strony. W tej sprawie i każdej innej. Dwie dwójki, siedem trójek. Minut do godziny 19. Tu program trzeci Polskiego Radia. O tej porze Jak zawsze, w każdy wtorek, środę i czwartek. Stały punkt programu audycji popołudniowej. Reportaż w Trójce. Dziś to opowieść zatytułowana Pasjonat, autorstwa Hanny Dołęgowskiej. To historia, której bohaterem jest Michał Klimczyk, znany w Krakowie jako Szyszkodar. Ratuje książki, daje im drugie życie, tworzy murale, promuje czytelnictwo. Artysta, rowerzysta, gawędziarz. Mało? Jeszcze przytulacz drzew. Słowem, pasjonat. Reportaż Hanny Dołęgowskiej. To zapraszam do mojej Szyszchałupki. Jesteśmy w Szyszchałupce i pokazuję ci właśnie część zbioru książek, które tutaj zgromadziłem podczas ich ratowania. Jesteśmy w domu Michała, który nazwał się Szyszkodarem i takiej tożsamości używa w przestrzeni na równi z imieniem i nazwiskiem. Od wejścia witają nas góry książek przez innych niechciane, a przez Michała zaopiekowane. Rzecz do pokazywania, tu jest magazyn tak naprawdę. Znaczy, no to był kiedyś pokój moich rodziców, ale już no, mamy nie ma. Tata się wyprowadził za Kraków, a ja przerobiłem ich pokój na magazyn. Te książki, które widzisz tutaj, to są takie stare encyklopedie, podręczniki, słowniki. Choroby wewnętrzne, co my tu jeszcze no, mamy? Rzeczy, które już się raczej nie używa i one nawet z biblioteczek plenerowych niechętnie zostają zabierane. Często wiele z tych książek to są takie materiały, które sugerują, że podróż na Księżyc to jeszcze jest hipoteza, albo że Stalin jest dobrym wujkiem, więc raczej są przedawnione i nie korzysta się z nich. Po drodze też jest czytelnia, tylko że czytelnia jeszcze jest niewykończona, bo nigdy nie mam czasu sobie tam zbudować regału. Tu są moje książki. Książki zbieram od osób, które z przeróżnych powodów już ich nie potrzebują. Zazwyczaj to jest przeprowadzka z powodu jakiejś sytuacji życiowej. Na przykład ktoś stał się, nie wiem, owdowiał i się przeprowadza do mniejszego mieszkania. Albo na przykład właśnie dziadek, czy ojciec mu zmarł, czy ktoś starszy z rodziny. Trzeba pozbyć się tych starych zbiorów, więc piszą do mnie. Ze śmietników też zbieram książki, nie wspomniałem o tym i to jest troszkę kontrowersyjna sprawa. Niektórzy ludzie się tam oburzają w internecie. To nie jest ich naturalne środowisko, śmietnik. Więc jeśli one są w śmietniku, to prawdopodobnie były tam pół godziny. Nie będę romantyzował. Często ludzie oddają książki, których po prostu nie chcą. To nie jest tak, że o, chciałbym, żeby też ktoś to przeczytał, bo mi się bardzo podobało. Wszystko zaczęło się od wolontariackiej współpracy z fundacją prowadzącą książkodzielnię. Kiedy fundacja zakończyła działalność, Szyszkodar nadal odbierał książki, umieszczał je w budkach ustawionych w różnych miejscach Krakowa, aby były pobierane przez chętnych i nadal czytane. Wtedy zbudowałem regały z Europalet i najpierw jeździłem po książki. No a później mnie poprosili, żeby prowadzić media społecznościowe, później poprosili, żeby właśnie koordynować cały ten projekt. No a później fundacja się musiała zamknąć, a ja dalej dostawałem zgłoszenia, więc musiałem, wiesz, to kontynuować. No bo to jest ciężka praca. Człowiek, który wymyślił pierwszą budkę, zbudował i wymyślił w ogóle taki sposób dzielenia się książkami w wywiadach, podkreślał, że one będą mieć wtedy sens, kiedy każda biblioteczka ma swojego opiekuna. W Krakowie było wtedy 6 czy 7 biblioteczek plenerowych już, tylko że ludzie właśnie nie mieli pojęcia, co to jest. Więc jakoś tak organicznie się to stało, że zacząłem najpierw na swoim zwykłym rowerze tęczowej strzale w Sakwach zawozić nadmiar książek z książkodzielni do budek. No tylko że opowiadałem o tym w mediach społecznościowych i to też się okazało fajną historią. Ludzie zaczęli to bardzo lajkować, udostępniać. Więc zacząłem robić tego więcej i ten entuzjazm się jakoś tak zaczął udzielać, że w tym momencie jest ponad 70 już biblioteczek w Krakowie i zaczęły powstawać nowe i coraz więcej ludzi chce takie. Teraz idziemy do garażu. Na podwórku, na podjeździe są 2 samochody. A czemu są? Niektórzy się zastanawiają, czemu ich nie trzymam w garażu. Bo garaż jest cały zapchany książkami. A biblioteczki skąd bierzesz? Te udało mi się samemu sfinansować. Przez pierwsze lata często słyszałem, że jestem frajerem, że to robię, bo przecież ludzie to zaraz ukradną i sprzedadzą. No sam Todd Ball, pomysłodawca, mówił, że jak można ukraść coś, co jest za darmo. Czasem się zdarzają pieniądze w książkach, ale takie pieniądze, które już, wiesz, stare złotówki albo marki. To jest trochę dziwne, ale moją ulubioną rzeczą, jaką znalazłem w książce, to jest karteczka z napisem: idę na obiad, czekam, Marek. Miałem przez chwilę taki pomysł, żeby zrobić sobie mundur, znaczy taki uniform, bo jestem fanem Beatlesów i słuchałem sobie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No i oni tam mają świetne, wiesz, stroje, nie? I pomyślałem, że mógłbym sobie zrobić taki oficjalny, szalony strój, naczelny ratownik książek miasta Krakowa i udawać, że mam taką pracę, aż może miasto zauważy, że może przydałoby się takie stanowisko rzeczywiście stworzyć, ale no ostatecznie jeszcze się nie zdecydowałem na taki uniform. Bez uniformu, ale na tęczowej strzale i urwisie, rowerach Michała, wybraliśmy się do jednej z biblioteczek plenerowych przez niego zaopatrywanych. To trochę sobie waży. Śmiałem się, że, bo skrzynia jest czarna i śmiałem się, że wyglądam jak ekologiczna mafia włoska. Jakbym pokroił swoich wrogów, to mógłbym przewozić w takie skrzyni na kompost chyba. Ale teraz z naklejkami wygląda już ładnie. Zostawię trochę książek dla dzieci, bo one zawsze chętnie są zabierane i zawsze jest ich mało. Bardzo często ludzie się pytają, czy jakieś książki dla dzieci są. No i beletrystyka. Troszkę kryminałów. Nawet mnie troszkę złościło, jak postrzegali mnie bardziej jako aktywistę niż jako artystę. Bo często powtarzam, że rolą artysty jest wzbudzać emocje i w zasadzie przede wszystkim robię to dlatego, żeby wzbudzać emocje. Traktuję to jako performance artystyczny, taki niekończący się, aniżeli jakąś misję społeczną. Tutaj wyrodzi się większość moich projektów. Tutaj w tym miejscu wycinam linoryty, czy robię właśnie rysunki na papierkach po opakowaniach, czy jest tutaj kolekcja moich zabawek i książek i łupinki orzechów i czapeczki po żołędziach, które sproszkowane dodaję do swoich ciasteczek. Bardzo długo byłem takim, wiesz, dorosłym dzieckiem. Nie miałem jakiegoś myślenia o dorosłości. Po prostu kiedyś sobie pomyślałem, że chcę albo robić filmy animowane, albo zabawki, ale to później jakoś zapomniałem o tym, bo wiadomo, że jak przyszedł ten czas nastoletni, no to chciałem grać w zespole i się buntowałem. Nawet grałem w kilku zespołach, tylko chciałem być, wiesz, taki słynny jak Metallica. No. Wziąłeś się za konkrety? Nie, no to już takie, wiesz, to już takie, wydaje mi się, nawet trudne życiowe sprawy. Tam mama mi chorowała, miałem przez jakiś czas partnerkę, która sobie tam zaczęła mnie wymieniać na inny model, nie mówiąc mi o tym, więc to, wiesz, po prostu, no życie sprawiło, że musiałem dorosnąć. Później kosztowało mnie to duże załamanie nerwowe i w zasadzie po tym załamaniu pojawił się ten Szyszkodar. Artysta, opowiadacz historii zainspirowany historią Lajkonika, dla siebie stworzył tożsamość, kreację Szyszkodara. Może powiem od początku. Szyszka to symbol szczęścia, płodności, obfitości, łaski, dobrobytu. Dawniej wierzono, że gdy spadały z drzew, rozdawał je duch leśny, Szyszkodar, z obietnicą szczęścia i dobrobytu na cały rok, ale w zamian prosił o opiekę nad lasem i nad środowiskiem. Miał szpiczasty kapelusz, który porastały muchomory, worek pełen szyszek, naszyjnik z żołędzi, na ramieniu miał wiewiórkę, która pomagała mu roznosić te szyszki i myśleli, że jeździł na jeżu. To było takie wyzwanie opowiadacza historii, żeby wymyśleć historię, w którą ludzie uwierzą. Teraz jak miałem warsztaty w Gdańsku, to oni się zastanawiali, jak ten Szyszkodar przybędzie z Krakowa do tego Gdańska, czy przywędruje, czy przyjedzie rowerem, czy jakoś, czy właśnie przyjedzie na tym jeżu, bo rzeczywiście wyobrażają sobie go jako takiego jakiegoś leśnego ludka, czy tego ducha opiekuńczego. To jest postać wymyślona, legendarna? Nie wiem, czy do końca mogę wyjaśnić, czy by czar nie prysnął. Czasem się zdarza, że ludzie sobie myślą, że Szyszkodar to żywi się chyba jakimiś korzonkami leśnymi i żołędziami i energią słoneczną, tak niestety nie jest. Mam taką pracę, gdzie prowadzę administrację dla firmy. Co prawda, niestety do końca roku, więc troszkę się martwię, co będzie z tym moim ratowaniem książek, ale ostatnio byłem na spotkaniu, teraz mnie czeka kolejne spotkanie, żeby to ratowanie książek nie siadło, żeby móc to jakoś robić i utrzymywać trzy koty, które bardzo kocham, i jeże w ogrodzie, które dokarmiam. One są bardzo ważne. Mam nawet wytatuowane jeże tutaj na piersiach. Mężczyźni sobie tatuują takie, wiesz, symbole siły na piersiach, jak wilki, czy niedźwiedzie, czy, nie wiem, husarzy, a ja mam dwa dzikie jeże. Chciałbym, wiesz, złapać ten balans, złoty środek, no, ale dopiero od niedawna nad tym pracuję. Nie odbieram już tak dużo książek, bo przyznam się, że od tej swojej działalności, no to rok temu miałem już operowaną rękę z przeciążenia, kciuk w prawej ręce, wystraszyłem się, bo to jest prawa ręka. A ty jesteś artystą. No właśnie. A w tym roku, na początku, zaraz po urodzinach, miałem operację przepukliny żołądka. Też ze stresu i z przeciążenia, a stresowałem się tym, że mam za dużo książek i co z tym zrobię. No. W tym momencie mam, wiesz, cztery dychy. No mówi się, że do 40 to jest tylko research, a teraz się dopiero zaczyna życie. Wydaje mi się, że tak długo się próbowałem opowiadać tę historię, że w końcu może robię to dobrze. No i zaczynają się ludziom podobać, a że opowiadam kilka historii i wszystkie jakoś tam ludzi oczarowują, no to one się tak jakby zaczynają łączyć w jedną tę personę Szyszkodara, który jeździ na rowerze cargo i roznosi książki i szyszki. To był reportaż Pasjonat autorstwa Hanny Dołęgowskiej. A jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Audycję przygotował konkretnie Michał Jędrkowiak, realizował ją Krzysztof Sagan, przy telefonach czuwał Józef Niewiarowski. Przy mikrofonie do Państwa mówiłem Michał Matus. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Zachęcam jeszcze do zostania z nami jak najdłużej. A teraz jeszcze Courtney Barnett na koniec audycji popołudniowej. Stay in your line. Za 6 minut będzie godzina 19.